طيب بسم الله الرحمن الرحيم الشرح بالي يقسوما مقدمة هو أمباو أمويكا الإمام رحمه الله تعالى موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله الشارح وشريه شاجي وكتبهيك الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول اللمعة تطلق في اللغة على معان منها اللمعة نين اللمعة كتابك نيتها لمعة الاعتقاد ها فإذا نجريب رحمه الله وتشريه شيء معانا يا جين لكتابك يقول اللمعة نين اللمعة تطلق في اللغة على معان linatamkwa katika lugha ya Kiarabu ala maanin juu ya maana kadhaa ni neno lenye maana nyingi minha miongoni mwa maana zake hilo neno albulghatu min alaysh hii ni katika maani ambazo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameichagua na wengine wamechagua maana nyingine kama utavomsoma muallik wa kitabu chako hapo chini yeye amekwenda katika chaguo jingine na sisi tutabaki katika maneno ya sharih ibn uthaymeen rahimahullahu ta'ala mina miongoni mwa maana yake albulghatu min alaysh ni kile chenye kukidhi katika maisha albulghatu chenye kukidhi min alaysh katika maisha na wanavyosema albulghatu min alaysh ay ma yakfi lisadd alhaja wala yafdhulu anha ni kile ambacho kinatosha kuziba haja tu katika mahitaji yako ya kimaisha na wala hakibaki chochote zaidi ya hiyo haja hakuna ziada na ubaki ndio albulgha unapata kile ambacho kitakidhi na kukimu mahitaji yako na hubaki na ziada ndio maana allum'a albulgha min alaysh chenye kukidhi katika maisha katika uhai kisha anasema ibn Uthaymeen rahimahullah wa hadha almaana انسب معنى لموضوع هذا الكتاب وهذا المعنى نهي معنى كما ان اللمعه كتفسيره كما ان البلغه chenye kukidhi wengine usema toshelezo sawa anasema wa hadha almaana na maana hii انسب معنى لموضوع هذا الكتاب ni yenye kunasibu zaidi katika maana ya maudhui ya kitabu hiki yani maana hii ya kilugha imeendana sana na maudhui iliyobebwa na kitabu hiki kwa hiyo nasema fa maana lum'atu li'tiqadi huna na maana ya lum'atu li'tiqadi kama inavyoitwa kitabu hiki fa maana lum'atu li'tiqadi huna na maana sasa ya jina hili lum'atul i'tiqadi hapa kwenye kitabu hiki maana yake ni hii albulghatu min al-i'tiqadi as-sahihi al-mutabiqi limadhhab as-salafi ridwanillahi alayhim ndio maana yake ni albulghatu toshelezo albulghatu toshelezo min al-i'tiqadi as-sahihi litokanalo na itikadi sahihi almutabiqi yenye kuendana hiyo itikadi limadhhabi salaf na madhehebu ya salaf ridwanullahi alayhim radhi za Allah ziwe juu yao hao salaf hiyo ndio maana nini lum'atu al-i'tiqad toshelezo la kiitikadi alhadi ila sabili ar-rashad yenye kuongoza hiyo itikadi katika njia za uongofu. Naam. Amezungumzia maana ya lum'a jina la kitabu neno hilo lum'a, na hiyo itatosha, na imeitwa lum'atul i'tiqad. Sasa nataka kuelezea ma huwa al-i'tiqad. Qala wal i'tiqad, na al-i'tiqad maana yake ni al-hukmu adh-dhihniyyu al-jazimu, ni hukumu ya akili. Al-hukmu adh-dhihniyyu, wengine husema hukumu ya kiakili, na hiyo ndio sahihi zaidi. Al-hukmu adh-dhihniyyu al-jazimu, ni hukumu ya kiakili ya kukata isiyo na shaka. Qawluhu al-jazimu al-qati'u al-mutayaqqin, eh, ni ile ya kukata yenye yaqini, ndio al-i'tiqad maana yake. Al-hukmu adh-dhihniyyu al-jazimu, ni hukumu ya kiakili ya kukata isiyo na shaka, ni jambo ambalo linakuwa kwenye akili yako na fikra zako, ambalo umelipitishia maamuzi ya kukata, huna shaka, hiyo ndio itikadi. Sasa nasema fa in tabaqa alwaqi'a, ikiwa hukumu hiyo iliyo katika akili yako isiyo na shaka, fa in tabaqa, na ikiendana, fa in tabaqa alwaqi'a, na ikiendana na uhalisia, hilo jambo ambalo umelijenga kwenye akili yako. Fa in tabaqa alwaqi'a, na ikiwa litaendana na uhalisia, fa sahihun, basi itakuwa hukumu hiyo ni sahihi. Fa in tabaqa alwaqi'a, na ikiwa itaendana na uhalisia, hiyo hukumu iliyo akilini kwako itaendana na uhalisia, fa sahihun, basi ni sahihi. Wanasema ulama, qawluhu fa in tabaqa alwaqi'a, ikiendana hiyo hukumu na uhalisia, wa waqi'uhu, uhalisia wake ni upi? Ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu was-salafu al-awailu wa ashabu al-qurun ath-thalatha al-mufaddala. Waqi' unaokusudiwa hapa ni yale ambayo alikuwa juu yake Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake na wema waliotangulia wale wa mwanzo, ashabul qurun ath-thalatha al-mufaddala, wale walioishi katika karne tatu bora. Sasa hiyo hukumu ya kiakili ya kukata ikiendana na uhalisia huu, ikawa kama alivyokuwa Mtume alayhi salam na masahaba zake na wale watu bora walioishi katika karne tatu bora, hiyo hukumu yako ikaendana na hawa ndio wake, fa sahihi, itakuwa hukumu hiyo nini? Ni sahihi. Wa illa ay wa in lam yutabiq alwaqi', wa illa, na isipokuwa hivyo, kwa maana isipoendana na huo waqi', fa fasid, hukumu hiyo nini? Ni fasid. Kwa maana sasa i'tiqadi ni kujenga fikra na mitazamo isiyo na shaka juu ya yale waliokuwa nayo, juu ya yale aliyokuwa nayo Mtume alayhi salam na masahaba zake na watu bora katika zama bora alizoishi Mtume alayhi salam wama ba'dahu. Amejaribu kuelezea taarifu fupi sana ambayo wanawachuoni wengi huitumia wakielezea al-i'tiqadu. Sasa hukumu hii ya kukata kwa kuyafuata yale ya Mtume alayhi salam na masahaba inagusa nyanja mbalimbali. Mwanzo kabisa, itikadi inagusa mambo ya kiimani, lakini pia itikadi inaweza ikagusa na mengine katika mambo ya furuu. Kama mnavyosoma kutubu la aqida, kuna baadhi ya mambo ya furuu yanatajwa kwa sababu yana taalluq, yana mafungamano na itikadi. Ima ni kwa sababu watu wa bid'a wameyapinga, au yamekosewa mambo hayo na watu wengi. Kwa hivyo al-i'tiqad ina upana wake. Haya ni maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kuelezea al-i'tiqad. Kisha anasema ma tadhammanathu khutbatul kitab, ma lile ambalo tadhammanathu, imelibeba jambo hilo, khutbatul kitabi, khutba ya kitabu, anakusudia khutba muqaddima, muqaddimatu alkitab, utangulizi wa kitabu ndio khutbatul kitab. Ma lile ambalo tadhammanatuhu, imelibeba jambo hilo, khutbatul kitabi, khutba ya kitabu. Khutba nini hapa? Muqaddimatu alkitab, utangulizi wa kitabu. Kuna mambo kadhaa yamebebwa na khutba ya kitabu hiki. Anasema tadhammanat khutbatul muallifi fi hadha alkitabi ma yali, tadhammanat, imebeba ndani yake khutbatul muallifi, utangulizi wa muandishi Ibn Qudama rahimahullah, fi hadha alkitabi, katika hichi kitabu, ma yali, haya yafuatayo, haya yajayo, yamebebwa na utangulizi wa muandishi wa kitabu hiki. Alawwal, jambo la kwanza, anasema albada'atu bilbasmala, ni kuanza kwa bismillah. Albada'atu bilbasmala. Na kuna baadhi chapa yenu haina ile bismillah sasa ambayo inazungumziwa hapa. Kwa hiyo chapa zenyewe original ameanza kwa bismillahir rahmanir rahim, sawa. Kwa hiyo unaweza ukaiandika hapo, iandike kwa kalamu yako Cha kwanza ni albada'atu bilbasmala, ni kuanza kwa bismillah. Sheikh anasema iktida'an bikitabillahi alazim, kwa ajili ya kuiga kitabu cha Allah kitukufu. Ni nini hicho? Al-Qur'an, sawa. Wattiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, na kwa ajili ya kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kama tulivyoeleza, mtume alayhi salam alikuwa akiandika bismillahir rahmanir rahim kwenye barua zake ambazo alikuwa akizipeleka kwa watu mbalimbali kuwalingania. Kisha Ibn Uthaymeen anatupa faida ya kutafsiri bismillahir rahmanir rahim. Qala shaykh wa ma'na bismillahir rahmanir rahim, na maana ya bismillahir rahmanir rahim ay af'alu shay'a, nakifanya kitu, musta'inan, hali ya kuwa ni mwenye kutaka msaada, wa mutabarrikan, na hali ya kuwa ni mwenye kutaka baraka, bikulli ismin, kwa kupitia kila jina, min asma'illahi ta'ala, katika majina ya Allah aliyetukuka, almausufi, Allah ambaye anasifiwa, almausufi, mwenye kusifiwa huyo Allah, birrahmatil wasi'a, kwa rahma iliyokuwa pana. Ndio maana ya bismillahir rahmanir rahim, inakifanya kitu hali ya kuwa ni mwenye kutaka msaada, mwenye kutaka baraka, kwa kila jina miongoni mwa majina ya Allah ta'ala, almausufi, Allah aliyesifiwa, birrahmatil wasi'a, kwa rahma pana. Sasa anasema kwa maana Allahi, ukisema bismillahi Allah, hilo lafdhul jalala hapo, anasema al-ma'luh, Allah ina maana ish al-ma'luh. Sasa nini maana ya al-ma'luh? Ay al-ma'budu, mwenye kuabudiwa, ndio maana ya al-ma'luh. Ukisema al-ma'luh maana ish al-ma'budu, na Allah bi maana al-ma'luh ay al-ma'budu, mwenye kuabudiwa, hubban wa ta'dhiman, mwenye kuabudiwa kwa mapenzi na kwa kuadhimishwa, wa ta'alluhan, na kwa kufanywa muabudiwa, wengine wasema kwa kufanywa mungu, wa shauqan, na kwa hamu ya kumwabudu. Bismillah ndio Allah maana yake. Ar-Rahman ibn Uthaymeen anasema dhur-rahmatil wasi'a, mwenye rahma pana. Kisema Ar-Rahman ay dhur-rahmati al-wasi'a, mwenye rahma pana. Bismillahir Rahman, kwa jina, nataka msaada kwa jina la Allah, dhur-rahmatil wasi'a, na tunasema mwingi wa rehma, si ndio? Mwingi wa rehma, rehma zake ni kunjufu kabisa. Ar-Rahim anasema war-rahimi al-musilu rahmatahu man sha'a min khalqihi, mwenye kuziwasilisha rahma zake, mwenye kuzifikisha rahma zake, au mwenye kumfikishia rahma zake ni sawa sawa. Al-Mawsil rahmatahu, huyo Ar-Rahim mwenye kumfikishia rahma zake, maishaa min khalqihi, yule amtakaye katika viumbe wake. Ndio tunasema Ar-Rahim mwenye kurehemu, mwingi wa rahma, mwenye kurehemu. Kwa hivyo utaona Ar-Rahman inaingia kule, wasifu wake ni nini? Wasifu wake ni ghairu mutaaddi. Ar-Rahman mwingi wa rahma, yeye Allah. Lakini Ar-Rahim wasifu wake nini? Mutaaddi, anaziwasilisha rahma zake kwa amtakaye katika viumbe, kwa maana yataallaq atharuhu yataallaq bilmakhluq. Athari ya jina hili Ar-Rahim inafungamana nani? Na kiumbe, anaipata athari yake. Falfarqu baina ar-rahmani war-rahim, tofauti iliyoko baina ya ar-rahmani war-rahim, Sheikh anasema anna al-awwala, kwamba jina la kwanza ambalo lilipi hilo ar-rahman, hapo si anazungumzia tofauti ya ar-rahmani war-rahim. Kwa hivyo anna al-awwala, kwamba hilo jina la kwanza ni ar-rahman bi'itibari kauni ar-rahmati wasfan lahu, ni kwa kuzingatia kule kuwa rahma, bi'itibari kauni ar-rahmatu, ndio sasa kwa kuzingatia kule kuwa rahma, wasfan lahu ni wasifu wake, ai wasfan ghaira mutaaddi, sio unaobakia kwake, mwingi wa rahma yeye. Anna al-awwala, kwamba jina la kwanza bi'itibari, ni kwa kuzingatia kauni ar-rahmatu, kule kuwa rahma, wasfan lahu ni wasifu wake yeye, ay qasiran alayhi subhanahu wa ta'ala. Wa thani, na la pili lilipi hilo? La pili lilipi? Ar-Rahim, jayyid. Bi'itibari, ni kwa kuzingatia fi'lan lahu, kwa kuzingatia kitendo chake Allah, yusiluha, kwa maana anaifikisha hiyo rahma. Na hiyo sasa ni mutaaddi, ndio hadha mutaaddi. Yusiluha ay ar-rahma, anaifikisha hiyo rahma au anamfikishia hiyo rahma, man shaa min khalqihi, yule amtakaye katika viumbe wake. Sawa sawa, na kwa kuwa tulishasoma hilo kule kwenye mukaddima, hapa Ibn Uthaymeen tumemuelewa kiurahisi. Alaysa kadhalika? Naam. Ilahuna barakallahu fik. Muda wetu umeisha. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.